हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना। 16वां भाग। 1952 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक स्टैनली लॉयड मिलर ने उन गैसों का नमूना लिया जो पृथ्वी के शुरू के वातावरण में रही होंगी और उनमें ऊर्जा के लिए बिजली की चिंगारी का उपयोग किया। एक सप्ताह के बाद उसने पाया कि छोटे परमाणुओं से बड़े परमाणु बन गए थे। फिर अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार के प्रयोग किए और उन्हें भी रोचक बड़े परमाणु मिले। उनमें अमीनो एसिड्स शामिल थे जिनसे प्रोटीन्स के परमाणु बनते हैं। उनमें न्यूक्लियोटाइड्स भी मिले जिनसे न्यूक्लिक एसिड्स के परमाणु बनते हैं। यह संभव है कि इसी प्रकार अणुओं से प्रोफेरिन रिंग भी बन जाए। यह यौगिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटीन्स में एंजाइम्स होते हैं जो सभी जीवित चीज़ों में रासायनिक परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कोशिका विभाजन और भौतिक गुणधर्मों के स्थानांतरण का काम करते हैं। प्रोफेरिन रिंग वे महत्वपूर्ण रसायन हैं जिनसे सांस लेना और फोटोसिंथेसिस संभव होता है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक सिडने वाल्टर फॉक्स ने दिखाया कि अब अमीनो एसिड्स को गर्म किया जाता है तो उनसे प्रोटीन जैसे परमाणु बनते हैं। वे छोटे छोटे गोलों में एकत्र होते हैं और देखने में बिल्कुल कोशिकाओं जैसे दिखते हैं। यह संभव है कि पृथ्वी के शुरुआती काल में ऐसी प्रोटीन की कोशिकाएं बनी हो। पराबैंगनी किरणों की मदद से यह छोटे परमाणुओं से बनी होंगी। इनमें से कुछ में जीवन के तत्व होंगे, कुछ में नहीं। शायद जिनमें अधिक जीवन के तत्व हों वे दूसरों को खाती हों। यह प्रोटीन की कोशिकाएं सरल थी और विभाजित होकर खुद की संख्या नहीं बढ़ा सकती थी। उसमें ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स भी होंगे जो अच्छी तरह से विभाजन कर सकते होंगे, पर एंजाइम्स की गैर मौजूदगी में कुछ खास नहीं कर पाए होंगे। फिर एक ऐसा समय आया जब प्रोटीन कोशिकाएं और न्यूक्लिक एसिड्स आपस में जुड़ने लगे। जो नई कोशिकाएं बनी वो ज़्यादा बेहतर थी। वो विभाजन के साथ साथ और भी कई चीज़ें कर सकती थी। वे शायद आज से 3.5 बिलियन वर्ष पहले बनी हो। वो प्रोकैरियोट्स कहलाती हैं। यह बैक्टीरिया के पूर्वज होंगे। बैक्टीरिया आज भी जीवित है। प्रोकैरियोट्स शायद वर्तमान में पाए जाने वाली बैक्टीरिया की तुलना में काफ़ी सरल होंगे, परंतु तब वायुमंडल लगातार बदल रहा था। सूर्य की पराबैंगनी किरणें ऊपरी वायुमंडल में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विभक्त कर रही थी। हाइड्रोजन के अणु इतने छोटे और हल्के थे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें रोक नहीं सका और वे ऊपर अंतरिक्ष में पलायन करने लगे। ऑक्सीजन के अणु ऊपरी वायुमंडल में ही रहे। वहाँ पराबैंगनी किरणों ने उन्हें 2 अणुओं की बजाय 3 अणुओं के उच्च ऊर्जा वाले परमाणुओं में बदला। 3 अणुओं वाले ऑक्सीजन के परमाणुओं को ओजोन कहते हैं।